Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah geçen derslerimizde başladığımız Bakara suresinde ifadelerinde ise yeni bir merhaleyi temsil eden İsrail oğullarına Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırlamalarını söylemişti. Ve bir takım nimetleri dile getirmişti. Yine onların bu nimetlere karşı olumsuz tavırlarını dile getirmeye devam ediyor. Bir önceki ayet-i kerimede, yani geçen dersimizin son ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah onlara namazı dosdoğru kılınız, ikame ediniz, ayakta tutunuz, zekatı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz demişti. Burada yine onların bir başka ihmaline veya yanlışlıklarına temas ederek bir emir veriyor. Diyor ki: "Ete'murûne nâse bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetlûnel kitâb efelâ ta'kilûn." Yani siz insanlara birri emrederken bizzat kendi öz nefislerinizi mi unutursunuz? Üstelik siz kitabı da okuyup duruyorsunuz. Hiç akıl etmez misiniz? Akletmez misiniz? Bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'in ifadeinde ise anahtar kelimelerinden birisidir. Müfessirlerin belirttikleri üzere bir kelimesi bütün hayır nevilerini kapsayan, her türlü iyiliği anlatan, ifade eden bir kelimedir, bir terimdir. Ve bunun başı da elbette ki imandır. Nitekim ileride gelecek bir yüzlerinizi doğuya batıya doğru çevirmeniz değildir. Fakat bir işte Allah'a iman eden, şunu eden, bunu eden yaptığı kimin yaptığı işlerdir diye bir ayet gelecek. Orada gerçekten Kur'an-ı Kerim'in iyilik çeşitlerini, türlerini en çok sayan, en kapsamlı ayet-i kerime olarak müfessirler tarafından nitelendirilmiştir. Peki bu bir neydi? İsrailoğullarının emrettikleri ve kendilerini unuttukları. Burada her ne kadar hitap İlk anda bütün İsrailoğullarına ise de İsrailoğullarının o zaman için ileri gelenlerinedir. Yani o zaman kimdi İsrailoğulları? Bu İsrail devleti kuruluncaya kadar ifade yerindeyse tamamıyla bir din toplumuydu. Batıl ve muharref de olsa ve dine göre tanzim edilmiş, örgütlenmiş bir toplumdu. Dolayısıyla onların önderleri, liderleri de din adamları, din alimleriydi, bilginleriydi. Her bir işin başında, toplumdaki her bir örgütlenme çeşidinin başında o alanı ta Yakup Aleyhisselam'ın 12 sıptından, oğlundan itibaren o işlerin Musa Aleyhisselam'la birlikte örgütlendiği iddiasıyla işte Tevrat'ı okumak ve taşımak bu aileye, bu kola mahsustur. Şu işi yapmak bu kola mahsustur. Kurbanları kesmek bu kola, sadakaları almak bu kola gibi bu şekilde devam ediyordu. Bunlar işte bu ileri gelenler kastediliyor. Bu ileri gelenler İsrailoğullarının o zamanki önderleri ve özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelip de İsrailoğullarını da kendisine imana davet ettikten sonra ettiği evrensel olarak davetini Medine'de ortaya koyduktan sonra bu alimler iyiliklerini istedikleri işte veya kendilerinden menfaat gördükleri herhangi bir şekilde doğru söyledikleri özel kimselere kendilerine şu soruyu sordukları zaman doğruyu cevaplandırıyorlardı. Doğru şekilde cevap veriyorlardı. Bunlar neyi soruyorlardı? Muhammed hakkında ne dersiniz? Bunlar da bu özel ve yakın buldukları bu arkadaşlarına veya yakınlarına veya sevdiklerine Muhammed hak peygamberdir. Getirdiği Kur'an haktır. Buna iman ediniz. İmanınız üzere de buna iman edinilermiş. Kendilerine gelince yukarıda geçen dersimizde gördüğümüz gibi az bir bedel karşılığında Allah'ın ayetlerini sattıkları için menfaatleri ellerinden gitmesin diye iman etmiyorlardı. Peki bu akıl işi midir? Değildir. Onun için Cenab-ı Allah "Efela ta'kilun" diye soruyor ayet-i kerimenin sonunda onlara. Bu ne biçim akıldır? Başkalarına iyiliği emrediyorsun, kendin dışarıda tutuyorsun kendini. Bu kadar akılsızlık olur mu? İsrailoğullarında olur. Genel olarak da kafirlerde olur. İyiliği emrediyor, görüyor. Gerçekten bu bir anda düşündüğünüz zaman insan havsalası zor alır. Gerçeği göreceksin. Senin de o gerçeğe ihtiyacın olacak. Kabul etmen gerekecek. Ve bir takım menfaatler uğruna onu reddedeceksin. Bunun akılla bağdaşır bir tarafı yok. Fakat yani biz tahkir etmek manasına söylemiyoruz ama veya kastımız tahkir değil. İşin gerçeği bu. Çok aşağılık bir tutum. Sen hakikati görüyorsun, başkasına da bu haktır diyorsun, farkına varıyorsun ve kendini ihmal ediyorsun. Onun için Cenab-ı Allah tensevne demiş. Yoksa unuttuklarından dolayı değil, gerçek manada bir unutma değildir bu. Ancak unutulursa böyle bir iş yapılabilir manasındadır bu. Kendinizi nasıl ihmal edersiniz? Buradaki unutma ihmaldir. İhmal ile eş anlamlıdır. Nasıl kendinizi ihmal edersiniz? Nasıl kendinizi bu iyiliğin dışında tutarsınız da başkalarına iyiliği söylersiniz? Veya başkalarına iyiliği söylerken kendinizi nasıl bunun dışında tutabiliyorsunuz? Mantık, akıl neyi gerektiriyor? Bir şeyi iyi gördüysek önce kendimiz koşmalıyız. Koşmasak bile kendimiz önce koşanlarla beraber koşmalıyız. Git derken, şu iyiliğe derken biz de gitmeliyiz. Hayır, sen git o iyiliği, ben istemiyorum demek akılsızlıktır. Kendinizi de unutur musunuz diyor. Burada da ennastan kasıt, az önceki icrahlarımızdan anlaşıldığı gibi kendilerine yakın buldukları kimselerdir özellikle. وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ İşte bu ve entum tetlunel kitab ibaresi, siz kitabı okuyup durduğunuz halde emreder misiniz diye çıkıştığı kimselerin, İsrailoğullarının alimleri olduğunu gösteriyor. Onların alimleri bu işi yapıyor. Çelişki daha da büyüyor. Kitabı okuyup durduğun halde başkalarına iyiliği emrediyorsun ve kendini dışarıda tutuyorsun. Bu olmamalı diyorsun. Gerçekten Müslümanın mantığında ve hayatında İslam'a göre tanzim edildiği ve şekillendiği takdirde çelişki olmaz. Müslüman tutarlı insandır. Bir şeye doğru diyorsa o doğrunun peşindedir sonuna kadar veya peşinde olmalıdır. Bir şeye de eğri diyorsa gerçekte de eğridir. Yani İslami ölçülere göre, Kur'an'a, sünnete göre eğri dediği için sonuna kadar ona eğri der ve eğriyi de işlememek için elinden geleni yapar. İşte bu ayet-i kerime İsrailoğulları şahsında kıyamete kadar aynı zamanda bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa tutarlı olmaya bir davettir. Özellikle bir kimse için hak tebeyyün ettikten sonra, ortaya çıktıktan sonra onun yapacak tek bir işi vardır. Hakk'ın yanında yer almak. Mekkeli müşrikler de benzeri bir şey yapmışlardı. En'am suresinde gelecek, göreceğiz. قَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, biz biliyoruz seni aleyhissalatü vesselam, biz biliyoruz söylediklerinden dolayı darlandığını. Onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani diyorlardı ki aleyhissalatü vesselama, Ebu Cehil başta olmak üzere, ey Muhammed biz senin yalan söylediğini görmedik. Sen doğrusun. Fakat bu ayetleri kabul etmek bizim işimize gelmiyor. Biz senin getirdiğini inkar ediyoruz. Bu ne biçim çelişki ya Rabbi? Sen doğru söylüyorsun diyorlar. Ondan sonra senin getirdiğini reddediyoruz diyorlar. Bu nereye sığar? Onun için zalimler diyor. Onun için yechadun diyor. Cahd bir şeyin doğru olduğunu bile bile inkar etmektir. Kabul etmemektir. Tıpkı aynı durum. O halde buradaki karakter Yahudilere has bir karakter değildir. Küfrün ortak karakteridir. Kafir olmanın insana kazandırdığı çelişkidir. Artık kazandırmadır, kaybettirme midir ayrı bir şey de. Hani o özelliği veriyor insana. Çünkü küfür ve inkar zaten hakikatin reddedilmesidir. Hakikatin örtülmesidir. En büyük hakikat olan Allah'ın vahdaniyetini örttükten, Allah'ın vahdaniyetini inkar ettikten sonra artık çelişkilerden kurtulmaya imkan kalmaz. Çelişkilerden kurtulmaya imkan kalmaz. Dolayısıyla teferruata girecek olursak diyelim ki İslam alimleri bunu söylerler ki doğrudur. Her bir haram küfre açılan bir kapıdır. Ve her bir haram kendi çapında mümini çelişkiye düşürür. Çünkü hiçbir haram iman ile bağdaşmaz. Haramı işleyen kafir olur manasına söylemiyorum bunu. Neticede haramlar işlene işlene insanı o haramları zararsız görmeye kadar gider. Sen haramı zararsız gördün mü? Allah'ın hükmünü de anlamsız görmüş olursun. O manada her bir haram üzerinde ısrar edildiği takdirde neuzu billah küfre kadar götürür insanı. Onun için hayatımızı haramlardan koruyarak gerek mantığımızı, gerek ruhi dünyamızı, manevi dünyamızı ve gerekse ameli hayatımızı, zihnimizi, fikrimizi çelişkilerden muhafaza etmesini bilmeliyiz. İslam, insanın doğru düşünmesiyle doğru davranması arasında da ayrım gözetmiyor. Bunu bilhassa belirtelim. Ayet-i Kerime de bunu gösteriyor. İnsanlara diyor, iyiliği emredersiniz, birri emredersiniz, kendinizi unutursunuz, kitabı okuyup durduğunuz halde böyle yapıyorsunuz. Bakınız, zihinsel dünyaları ile kendi yaptıkları arasındaki çelişkinin ortadan kaldırılmasını istiyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla az önce abilerimizle konuşuyorduk. Müslümanlar hayatındaki bu çelişki ne? Bundan dolayı İslam'ın kabul ettiği bir şey değil ki bu. Müslüman inancı istikamet üzere olduğu gibi ameli hayatı da istikamet üzere olan ve olması gereken insandır. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimenin dolaylı olarak bize verdiği mesaj budur. Yani özetle söyleyecek olursak, İsrailoğulları tutarsızlık ettiler. Verdiğim En'am suresindeki ayet-i kerime örneğinde olduğu gibi müşrikler de tutarsızdılar. Kafirlerin tümü tutarsızdırlar. Fakat ey Müslüman, sen tutarlı olmak zorundasın. Yani tutarlı olmak Müslümanın meziyetidir. Şimdi söyleyin bana. Müslümanın kendisinde tutarlılık olmasa kimde olacak? Buna dikkat edelim. Efela ta'kilun diye bitiyor ayet-i kerime. siz akletmez misiniz? Böyle bir çelişkiye düşmenin akılla telif edilir, akılla bağdaşır bir durumunun olmadığını bilmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bu çelişkiye, bu tezata kendinizi düşürmeyiniz diyor. Peki bu çelişkiden kurtulmanın yardımcı unsurları, destekleri nelerdir? Bir sonraki ayet-i kerime bunu belirtiyor. Hakikatin müdafiliğini yapmanın bazen bedelleri çok büyük olabilir. Veya bizim gözümüzde bedeli büyük olabilir. Onu sürdürmek için bir takım desteklere ihtiyacımız olur. Onu sürdürmek, hakikatin savunuculuğunu, müdafiliğini, hakikati söylemenin gereğini yerine getirmek bir bedel ödemeyi gerektirir. Bu bedeli ödemek için de kendi öz gücümüz yeterli olmayabilir. Ama Allahü Teala bizleri hakikati müdafaa etmekte gerekli, ifade yerindeyse, desteği sağlamaktan mahrum bırakmamıştır. Gerekli desteği sağlayabilecek imkanları ve yolları göstermiştir. En büyük imkan, hakikati müdafaa etmek ve istikamet üzere yürümekte en büyük imkan ve destek namaz ve sabırdır. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Kendinizi başkalarına iyiliği emrederken, kendiniz iyiliğin de peşinden gidecek olursanız kaybedeceğiniz şeyler olacak. Ona işaret var. Bu kaybedeceğiniz şeylerin kaybının acısına veya zorluğuna tahammül etmek için ne yapabilirsiniz? Bu akılsızca çelişkiden kurtulmak için ne yapabilirsiniz? Neyin desteğine ihtiyacınız vardır? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ. Sabır ile ve namaz ile destek alacaksınız. Sabır ile, namaz ile yardım talep ediniz. Kimden? Allah'tan. Yardım talep etmek için de ifade yerindeyse insanın yüzünün olması lazım. Bir vesile lazım. Bir şeyler ortaya koy ki onları bahane ederek Allah'tan bir şeyler isteyebilesin. Sen hakikati savunmanın gereklerini yerine getirmenin bedelini ödemeye tahammül göstermelisin önce. Önce kendini ispat et. Namaz en büyük ibadet. Ameli olarak yapılan ibadetlerin en büyüğü. Onu da sürdüreceksin. Ve böylelikle yardım isteyeceksin. Burada وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ iki manaya gelir. Bir, namaz kılarak, sabrederek siz yardım alırsınız. Namazın kendisi ve sabrın kendisi size yardım verir. Bir, bu mana. İki, bunları vesile ederek yardımın istediği kim? Allah. Allah'tan yardım isteyiniz. Burada her ne kadar Cenab-ı Allah'tan yardım isteyin gibi bir ibare yok ise de İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'den anladığımız yardım ancak Allah'tan istendiğine göre bunun ayrıca zikredilmesine gerek yoktur. Bu ikinci mana daha anlamlı geliyor bana. Daha oturaklı geliyor böyle. Biz hem sabredeceğiz, hem namazımız üzere sebat göstereceğiz, hem de bunları yaparak Allah'tan yardım istemeye bunları vesile edeceğiz. O zaman yardım istemenin de muhtevası, şumulu daha bir derinlik kazanıyor. Çünkü sabır da namaz da esasen Allah'ın muvaffakiyetiyle yapılabilecek şeylerdir. Her ne kadar gayret, çaba bizim tarafımızdan ortaya konuluyorsa da Allah'ın tevfiki olmasa biz hiçbir şey yapamayız. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah yardım etmezse biz kendimizi masiyetten koruyacak güç bulamayız. Allah yardım etmezse biz kendimizde iyilik ve hayır işleyecek takat bulamayız. Masiyetten kaçınabilmek de Allah'ın gücüyle olur. Allah'ın verdiği güç ile olur. Doğruyu, güzelliği, iyilikleri yapabilmek de Allah'ın vereceği muvaffakiyet, güçle ve imkanlarla olur. Onun için sabır da, namaz da Allah'tan yardım isteyişimizi daha da nasıl diyelim ileri boyutlara taşımak için bir vesiledir. Bu konudaki Allah'a olan niyazımıza, tazarrularımıza daha bir derinlik kazandırmak için ifade edilse bir bahanedir, bir vesiledir. Ne kadar derinden yalvarıp yakararak Allah'tan hak ve hakikat üzere sebat niyaz edersek duamız o kadar çabuk kabule mazhar olur ve o kadar üzerimizde güzel etkileri ortaya çıkar. Burada da özellikle İsrailoğulları bağlamında sabrın mahiyeti çok önemli. Kur'an-ı Kerim her konuda hakikatleri dile getirir ve hiçbir hakikati insan lehinde de olsa, aleyhinde de olsa göz ardı etmez. Yani burada şunu zımnen söylüyor. Evet ey İsrailoğullarının ileri gelenleri, Muhammed'e iman ettiğiniz takdirde bir takım şeyleri kaybedeceksiniz. Doğru. Yani zımnında, muhtevasında bu var. Fakat bunlara sabrediniz. Bunlara katlanınız. Çünkü kaybedecekler, doğru. Ve bu korkuyla iman etmediler. Yahudilerin ileri gelenleri. Tıpkı Mekke müşriklerinin elebaşılarının iman etme işindeki sebeple aynı. Onlar da bu sebepten dolayı iman etmedilerdi. Bunun için sabır gerekiyor gerçekten. Makamı, mevkii, bilmem neyi vesaireyi kaybetmeye tahammül etmek. Günümüzde bu emperyalizm, bu sömürgecilik, bu Amerika'nın dünyayı talan etmesi. Sebepleri ne? Diyorlar ki arkadaş, İslam gelirse biz her şeyimizi kaybedeceğiz. Kaybedeceğimize İslam'ı mahvedelim. Müslümanları ortadan kaldıralım. Ama hakikati görseler, anlasalar, evet belki liderliklerini kaybederler. Belki şimdiki efendim mesela lükslerini, israflarını, sefahatlerini ve birçok şeylerini kaybederler. Ama İslam gibi bir hakikate sahip olurlar. Onları o kayıplarına sabır göstermeleri lazım. Yani göze almaları lazım. Ayet-i Kerime'nin bağlamında buradaki sabrın emredilmesinin mahiyeti bu. Yani başta da söylemeye çalıştığımız gibi hakkı ve hakikati kabul etmenin ve savunmanın şu veya bu şekilde kendisine göre bir takım bedelleri var. Fakat bu bedellere karşı tahammül gösterildiği takdirde, bu bedellere rağmen sabır ve sebat gösterildiği takdirde Allah'ın vereceği, bizim hak üzere sebatımız dolayısıyla kaybedeceklerimizden çok daha fazla olacağına da iman etmemiz lazım. O zaman sabır daha da güzelleşir, daha bir mümkün olur ve kaybettiklerimiz hiç de gözümüze gelmez. Namazın kendisi de çok büyük bir ibadet. Yani hakkıyla kılınan bir rekat namaz, inanın dünyadaki bütün zevklerin toplamından daha büyük bir zevk olduğuna inanıyorum. Çünkü bazen şöyle yarım yamalak bir rekatın belki %1'ini kılıyoruz. Ondan aldığımız lezzeti çok şeylere değişmiyoruz. Yani böyle bir namazın tamamı veya bir rekatın tamamından bahsetmiyorum. Bir rekatın çok küçük bir bölümünü böyle biraz alışa geldiğimiz o havailikten biraz daha ciddi, biraz daha böyle namaza yakın bir şekilde kıldığımız zaman bakıyoruz ki namazın o verdiği lezzet, o verdiği zevk hiçbir şeyle kıyas edilmez. Bir rekatın, bahsettiğim belki bir rekatın, hakkıyla kılınan bir rekatın belki %1'ine tekabül ediyor. Belki daha asgari bir miktar, ne kadar sardın. Yani o kadar küçük bir, ne bileyim yani bir hakkıyla kılınan namazın çok küçük bir cüz'ü bile insana bu kadar çok şey kazandırırken, bu kadar çok şey verirken, düşünün ki bir rekatı hakkıyla kıldınız. Düşünün ki bir vakit namazı hakkıyla kıldınız. Düşünün ki her gün bir iki vakti hakkıyla kılabiliyorsunuz. O zaman namaz gerçekten insana sebat verir. Ayet-i Kerime'nin söylediği gibi insanı hayasızlıktan, fuhşiyattan alıkoyar, münkerden alıkoyar. Namazın öyle kendisi, namazın ile kılınması halinde kendisini aşan böyle mükemmellikleri ve güzellikleri vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim özellikle bu ikisini birlikte zikretmiştir. Namaz ile sabır arasında çok büyük bir benzerlik var. Sabrın hülasası veya özeti nedir? Özü ne? İstenmeyen şeylere karşı direnmek. Namaz kılarken de Allah'ın bizden yapılmasını istemediği bir yığın şeyler var. Helal dahi olsa, namazın dışında helal dahi olsa, namazın içinde kaçınmayı emrettiği şeyler. Bu yönüyle namaz ile oruç da birbirine çok benziyor. Süreleri farklı. Mahiyetleri farklı. Hacda da benzeri durumlar var. Hacda da bir yığın yasaklar var. Bunlar hep bizi yasaklara karşı eğitiyor. Daha önce görmüştük. Cenab-ı Allah bu konuda Adem Aleyhisselam'dan itibaren bizleri eğitiyordu. Cennetin tamamı serbest, şu ağaç müstesna demişti. İnsanoğlunun çok affedersiniz hayvan gibi önüne gelen her şeyi yapan bir varlık olması istenmemiş. Bu insanın şerefine, haysiyetine yakışan, onun şeref ve haysiyetiyle bağdaşan bir hal değildir. İnsanoğlu eğer ifade yerindeyse asil bir mahluk ise, ki öyledir, asaletine uygun davranışlar, asaletine uygun özellikleri kazanmalıdır. Hiçbirimiz anadan doğma ve fıtri olarak sahip olduğumuz ve getirdiğimiz bir özellikle ne övünebiliriz, ne ondan dolayı mükafat alırız, ne ondan dolayı sorumlu oluruz. Cenab-ı Allah bize niçin yemek yiyecek özelliktedin, yemek yiyecek özellikteydin ve niçin yemek yedin diye sormayacak. Niçin yemen gerektiği şekilde yemedin diye soracak. Niçin siyahdın veya beyazdın diye sormayacak. Niçin beyazlığından dolayı, beyaz olduğun için başkalarını kendinden küçük gördün veya aksi niçin siyah olduğun için kendini yüksek veya küçük gördün. Allah rahmet eylesin Malcolm X, ben hacca gidene kadar diyor siyah ırkın üstünlüğünü savunuyordum. Bu bir tepkiydi onda. Tepkiydi. Bakıyor ki herkes beyaz ırkı Amerika'da savunuyor. O da hayır, siyah ırkın üstünlüğünü ve Müslümanlık adına yapıyordu bunu o zaman. Siyah ırkın üstünlüğünü müdafaa etmeye kalkışıyor. Hiç alakası yok. Ben kendi rengimi kendim belirlemedim ki. Bundan dolayı övüneyim veya güceneyim. Sevineyim veya erineyim. İnsanın asaleti, Müslüman olarak, insan olarak kendi iradesiyle yaptığı işlerle paraleldir. Onlarla denkleştirilir. Onlarla ölçülür, kıyas edilir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizlere sabır ile ve namaz ile hak üzerinde sebat etmek için yardım istememizi ve hak ve hakikat üzere ödenecek, sebatın karşılığında ödenecek bedellere tahammül göstermemizi Allah'tan yardım istemeye yöneltiyor ve bunun için sabrın ve namazın bulunmaz araçlar, vasıtalar olduğuna işaret ediyor. Nitekim Ahmed bin Hanbel'deki Müsned'deki bir hadis-i şerifte diyor ki: "Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ hazabehu emrun fezi'a ile's-salâh." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işten yoruldu mu, rahatsız oldu mu, tahammülü, gücü azaldı mı, hemen namaza sığınırdı. Hemen namaza sığınırdı. Resulullah işte bu ayet-i kerimenin işaret ettiği hakikati fiilen hayatında göstermiş oluyordu. Zorluğa ve darlığa düştüğünüz zaman namaz başta olmak üzere, sabır başta olmak üzere alışa geldiğiniz hayır türlerini olabildiği kadar çoğaltınız. Göreceksiniz sıkıntılarınız açılacak. Geliyor birisi Hasan-ı Basri'ye, meclisinde otururken diyor ki: "Ticaretim kesada uğradı," diyor, "ne yapayım? Git," diyor, "istiğfar et," diyor. "İstiğfar et, istiğfar et," diyor. Bir diğeri geliyor: "Ya imam," diyor, "ekinlerim, mahsullerim iyi gelmiyor, ne yapayım? Git istiğfar et," diyor. Biri geliyor: "Ya imam," diyor, "çocuğum olmuyor." "Git istiğfar et," diyor. Meclisindekiler hayret ediyor. Soruyorlar: Ya imam," diyorlar. Birisi geldi dedi ki: "İşlerim kesat gidiyor, sen ona git istiğfar et," dedin. Bir diğeri geldi: "Mahsullerim iyi gelmedi," dedi, "ona da istiğfar et. Çocuğum olmadı, ona da istiğfar et." Bunun hikmeti ne? "Ben kendimden bir şey demedim," diyor. Nuh aleyhisselamın kavmine verdiği öğüt buydu, diyor. Nuh aleyhisselam, Nuh suresinde belirtildiği üzere kavmine diyor ki: "Rabbinizden mağfiret dileyiniz. Gücünüze güç katacaktır. Üzerinize semayı alabildiğine yağmurlarla yağdırtacaktır, salacaktır. Ve size çoluk çocuk vererek gücünüzü, imkanlarınızı arttıracaktır." Bakınız, salih amellerin sıkıntılara bir deva teşkil ettiğini gösterir. Doğrusunu isterseniz maddeci bir akıl bunu idrak edemez. Etmesi de istenmez zaten. Çünkü hani derler ya, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Materyalistin aklı bunu kaldıramaz. Hatta bizim Müslüman olarak iman zafiyeti geçirenlerimiz bile bu hakikati idrak edemez. Onun için herhangi bir darlık veya sıkıntıyla karşılaştığınız zaman işleye geldiğiniz salih amellerinizi zenginleştiriniz, arttırınız, çoğaltınız. Allah'ın izniyle o zorluklarınız, sıkıntılarınız fazla geçmeden dağılacaktır. O 80'li yıllarda işte solcuların, bilmem nelerin falan filan, bilhassa zenginlere çok musallat olduğu bazı yerler oluyordu. Konyalı bir tanıdığımız, böyle birkaç tane halı fabrikası olan birisi anlatmıştı. Diyor ki, tehlike diyor yanımıza ya doğru yaklaştığı zaman, haraç toplama falan, infakımızı, sadakamızı artırdık. Bir bakıyorduk, o tehlike etrafımızdan bertaraf olmuştu, diyor. Bundan kurtuluyorduk, diyor. Silahlı, milahlı, terörist, yani o zamanın şartları içerisinde Müslüman olarak karşı koyacak da güçleri yoktu, itiraf ediyorlar. Bu şekilde diyor, sadakalarımızı, infakımızı diyor arttırıyorduk. Allah-u Teala diyor, onların belasını bizden böylece uğraştırdı. Bir gün olsun diyor, onlardan tek bir tehdit yazılı satır bile almadık, diyor. Çünkü diyor, bakıyorduk diyor, tehlike diyor yaklaştıkça biz infakımızı arttırıyorduk, hemen diyor uzaklaşıyorlardı diyor etrafımızdan. icabında gelir komşusundan harac ister. Kendilerinden bir şey istemezdi. Bunu kimse göremez. Kimse idrak edemez. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine salınan korkuyla ben ilahi yardıma mazhar oldum diyor. Bunu biz göremeyiz ki. وَاَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا diyor. Ve Allah onları sizin görmediğiniz müminleri görmediğiniz ordularla destekler diyor. Bu bizim maddi olarak akılla, materyalist akılla ifade edilse anlaşılacak veya izah edilecek bir şey değildir. Ama biz bunlara teslim olduğumuz vakit gözlerimizle görmüşçesine yaşayabiliriz. Bu böyledir. Ama işte bakın fark burada ortaya çıkıyor. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşi'in. Ve hiç şüphesiz ki o, yani sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileme faaliyeti, huşu duyanlar dışındakiler için çok zor bir iştir. Allah'a karşı haşyet ve huşu duyan kimselerden olmayanlar için zor katlanılabilir, zor yerine getirilebilir, zor tahammül edilebilir bir iştir. Demek ki namaz ve sabır üzere devam etmek haşi olanların işidir. Huşu kalpten gelen duygularla, üstün bir saygı hissiyatıyla, itaat bir saygı hissiyatı, kerhen değil, mecburiyetten değil. Zaten mecburuz, o ayrı bir konu. Fakat çaresizlikten değil diyelim daha doğrusu. Yine de çaresiz, o da ayrı bir konu. Yani isteyerek, severek, Yüce Allah için tazimin en ileri boyutlarıyla itaat ederek Allah'ın emrine boyun eğmeye huşu deniliyor. Bu şekilde Allah'a itaat edebilenlerden olalım inşallah.